A remake egy nagy, vagy esetleg kevésbé nagy sikerű film újraforgatott verzióját jelenti. A filmtörténet számos klasszikusát forgatták már újra, többek között a Kék Angyal, a Pszichó, a Kifulladásig című filmeket, valamint olyan magyar alkotásokat is, mint a Hippolita lakály vagy a Meseautó. Előfordul, hogy egy rendező a saját filmjét forgatja le újra, ám ennél sokkal gyakoribb az az eset, mikor az alkotó visszanyúl egy régi klasszikushoz, esetleg egy másik világrészre emeli át a történetet. Beszéljünk a remake műfajáról több eszemben. Ja, remake értelemszerűen, amit röviden a Vótmán kifejezéssel foglalnék össze. Úgyhogy nem csak filmekről, hanem szerintem szabadon garázdálkodjunk, hogyha olyan jut eszetekbe, hogy valahol máshol ismételtek évet valamivel. Ugyanaz a gondolat, ugyanaz a történet, ugyanaz a forma, ugyanaz a színvilág, tudod, ugyanaz a ruhatrend, bármi lehet, mert hogy az is azt gondolom, tudod, egy évtizednek is van remake-je, és itt beszélgettünk ezekről a 30 éves ilyen retrociklusokról, ahogy mindig így visszatekint a divattrend a 30 évvel, meg a 60 évvel azelőttire, mintha így húzná maga után kísértetiesen emlékeztetve arra a Dark című sorozatra, ahol 33 éves ciklusokkal... Nem bírtam végignézni, én sem, bonyolult. De hogy valaki írta azt hiszem annó kommentben, hogy persze csak viccként, hogy az is ilyen. De nyilván a filmeken keresztül lehet, hogy megértjük a remake-eknek a különböző archetipusait, ahogy itt a bejátszóban is fel volt sorolva, hogy másik világrészre, másik időbe ugyanazt, tehát még másik évszázadba, évtizedben elhelyezni ugyanazt a történetet. Aztán a rendező, olyan rendezői változat, hogy nem elég újra vágni, újra is kell forgatni. Aztán ugye a megfelelő nemzetnek a színészeire portolni, vagy pedig egyszerűen nem elég korszerű, ahogy azt csináltuk, viszont elég jó volt, és akkor mindjárt be is dobom az első példát, Dűne, hogy tudod, érdemes újra csinálni, mert mondjuk számomra nézhetetlen volt. Nyilván, hogyha valaki a történet rajongója volt a film előtt, és csináltak belőle egy filmet, akkor ő ugye el volt 40 évig, hogy azt kellett hazudnia, hogy az jó volt, de hát nagyon szar. Roald Dahl, gyerekkönyvíró, aki a... Hát a csokigyáras részben. Magyarul a Karcsi és a Csokoládé gyár című könyvet írta. Neki készült a 70-es években azt hiszem a Gene Wilder főszereplésével egy Willy Wonka. Egy Willy Wonkás, akármicsoda, egy ilyen csokoládé promóció is volt, és beleitta magát mindenkinek a gyerekkorában, de nem azért, mert ez egyébként egy annyira sikeres film lett volna a saját idejében, hanem mert annyit játszották a tévében. Roald Dahl élt akkor, nálunk amikor... Is. Nem hiszem, bár készült hozzá nem. Akkor szinkron már. Én már a viszonylag korán, 10 éves korom körül is a Vaklármából vettem fel a Gene Wilder-nek a munkásságának, meg a Dutty Dillyből. És jól tettem. Ezután 2005-ben Tim Burton megcsinálta még egyszer, illetve rakott bele egyéni értelmezés storyline-okat, a dalszövegeket, azokat megtartotta a könyvből, nem úgy, mint a régi filmben. Dalszövegeket. Igen. És a régi filmmel ellentétben Roald Dahl özvegye, mert ekkor az író már nem érde az özvegye, igen, azt mondta, hogy ez összehasonlíthatatlanul jobb ez az új film. Uh-huh. És hogy erre áldását adná és a férje. És ő nyilván szakértője ennek, mint ahogy Yoko Ono, hát ugyanakkor a művész, mint John Lennon volt. Legalábbis rikácsol ilyen kiállítás megnyitókon, és ebben fogod nem a fejed, hogy why. Ebben nem vagyok biztos, de miután látta a Gene Wilder-ös filmet, az író nem engedte, hogy többet műveiből filmet készítsenek, akkor átcsalódott. A közmegegyezés ezzel szemben az, hogy a Tim Burton-es, Johnny Depp-es verziója ennek a filmnek fényévekkel rosszabb, mint a régi. Uh-huh. Főleg ilyen civil fórumokon, meg ilyen filmrajongó klubokban lehet ezzel találkozni, de minden esetre érdekes, hogy itt a Dűne kapcsán ezt így felhoztad, és hogy én is azt érzem, hogy Ha jól értem, neked nem tetszett az új Dűne. Nem, nekem a régi nem tetszett, régi mert pocska volt akkor is. Tehát nekem az, hogy körbevágunk egy ilyen gifet, és így megmozgatjuk egérrel a képernyőn, nyilván egér se volt még akkor, de körülbelül ez a színvonal, és hogy teljesen más a szaturációja az egyik képnek, mint a másiknak. Látszik, hogy valami állókép és mozgóképpel rakták össze, mert úgy nem kell annyit vagdosni. Az összemérhetetlen azzal, hogy 77-ben a Csillagok háborújában, ha bármelyik filmtrükk az ilyen minőségűre kerekedett volna, akkor azt mondták, hogy akkor ezt ne tegyük bele. Érted? És ennyi, volt ennyi. Is ilyen. Ez az egyetlen dolog, ez nem egy technikai, hanem egy kidobni tudási skill, hogy azt mondod, hogy ezt még nem tudjuk, úgyhogy ne csináljuk. És ezzel nem rendelkeztek a Dűne 80, nem tudom, 3-4 akárhányas alkotói. Ilyenkor csinálják azt, hogy felújítanak digitálisan dolgokat, de ez sem mindig működik, mert pont a Star Wars egyre rondább lett. Amúgy a hasonló a az I Am Legend, ami nem akkora nagy film, de a Legenda vagyoknak az eredeti a viszonya, az Omega Man, amiről szerintem sokan azt se tudták, hogy van neki eredetie, hogy az egy remake. Az Omega a Man, kevés szereplős Rex-felügyelő filmje a igen, Will Smith-nek, igen, amikor egy kutyával igen, ahol, bocsánat, ha. Spoiler, a kutya a gyilkos, igen. Ezt már meséltem nektek, hogy hogy jártam ezzel a filmmel talán. De hogy a ennek az eredetije Omega Man, Charlton Heston, az amerikai fegyverszövetség tiszteletbeli elnöke, és igen, a majmok bolygója csodálkozó visszatérője. Így van. És amikor az Omega Man-t láttam először az első 10 percben, azt hittem, hogy itt valami színdarabot néz valaki, és én azt látom, tehát nem akartam elhinni. Tehát annyira bugyuta, annyira amatőr, hogy farsangon 8. jobbat hoztunk össze. De látod, hogy tartozik hozzá egy olyan rajongó, aki azt mondja, hogy figyelj ide, Will Smith fiam, Kovács, hogy rokonod név. De hogy neki maga a történet annyira átjött a rossz kivitelezés ellenére, hogy felnőve hollywoodi producerként azt mondta, hogy figyelj gyerekek, itt van ez az Omega Man, szerintem ezt meg kell csinálnunk, mert ez rohadt jó volt annak idején. Tehát, nekem az agyamban működött a film, csak a képernyőn ezt tudtuk akkor, hogy kávéscsésszel közelről vesszük, és azt mondjuk, hogy UFO. És nem ment egyébként a Legenda vagyok se akkorát, de érdekes azért egymás mellé rakni. Amúgy létezik még két fogalom, a remake, ilyen kis, nem is tudom, unokatesói, a reboot, meg a úgynevezett revizit. A reboot, azt nagyjából azt szerintem vágjátok. Szerintem az új ezt a Star Wars, ezt nem mindig, nem jó, nem mindig, ezt az alkotó nem mindig vállalja, vagy nem mindig volt célja. Tehát például a Star Warsnak a 7. része, amikor azt mondták mindenki, hogy hát ez az új remény, csak kicserélted a neveket. Igen. Tehát, hogy igen. És ez nem... A Cartmannek a popalbum, a G-Z-Git plusz egy zenekarra. Igen. Hát vagy ahogy az Oroszlán király Hamlet. Nagyon szép. Illetve a George Millernek az Országút harcosa néven futó, egyébként Mad Max 2 néven is futó, ugyanarról a filmről beszélünk, tehát attól függ, hogy jelent meg. Annak ugye az új Mad Max a haragútja, a Fury Road, ami igazából nem szánta ő remake-nek, de azért attól ő se óckodik, hogy esetleg ezt rebootnak lehet hívni. Tehát nagyon sok minden, amit nem tudott megvalósítani. Azt értjük, hogy majdnem ugyanaz a történet. Egyébként ott még a történet zajlik. Nem vág ennyire egybe, tehát a történet, sokat elárul a történetről mind a kettőről, hogy 10 pár mondat a főszereplő teljes szövege, de hogy az a képi világ, nem, csak úgy mondom, hogy... Vannak olyan műfajok, persze, ahol ennél nem, is persze, kevesebbet Terminátor beszélnek, se sokat. Naponta nézzük. Egyébként igen, de hogy a... Igen. Nem, hát a... Most lehet, hogy másra gondoltam, de nem, ez most mindegy is. Nem, a természetfilmekről. Ja. Tehát, hogy a... Főleg szaporodás. Hogy például, igen. Tehát, hogy van, mégiscsak ugyanarról beszélünk. Tehát természetfilmek. Vannak olyan, tehát egyszerűen ő nem tudta megvalósítani annak idén, de nem annyira, tehát ő látta, hogy nem tudja olyan szépen megcsinálni, amilyen szépen szeretné. Uh-huh. Tehát ő azt érezte, tudta, viszont nem is volt annyira saját szempontjából nívón aluli, vagy saját nézőpontjából nívón aluli, hogy ne forgatná le. Megcsinálta, amennyire tudta, és aztán, hát ha egymás mellé rakod a haragútját, meg a országútharcosát, a Mad Max 2-t, azért látod, hogy itt-ott visszaköszönnek még konkrét vizuális elemek is, de hogy elképesztő. Az egy ilyen vizuál orgia, és igazából majdnem mindegy is a történet. Szóval ez, mondom, nem mindig vállalja fel a szerző, hogy ez egy reboot, ez van, amikor csak rámondják, aztán úgy marad, de ha a nézők nagy része azt mondja, akkor azért gyanús, tehát az a Star Wars 7. akkor ez egy vád, de persze ez, mondhat, lehet, hogy ez neki ez takarékosság a kreatív energiával, úgyhogy nem nehéz felvállalni, de mi akkor a revizit, vagy mit mondtál? Erre egy, amikor még ennyire se, tehát még a történetben talán még ennyire sincs átfedés az eredeti meg az új változat közt, viszont ugyanaz a világ, ugyanaz, tehát magát ezt szeretnéd te vászorra vinni, azt a hangulatot, azt a... Mm-hmm. Tehát ez olyan, mint a Gyűrűk urához a Hobbit, mondjuk. Talán még annyira nem is. Nem prequel, meg nincs az kimondva, hogy ez pont ugyanabban az univerzumban játszódik, de szándékosan ugyanazokat az elemeket teszed bele, de igazából ez önplágium csak, mert mondhatni. Ha más csinálja, akkor meg csak simán plágium, tehát amikor a Csillagok háborúja azért a Gyűrűk urából, a Dűnéből, az Alapítványból, meg még ki tudja, mit kéne felsorolni, amit össze talán igen, de hát akkor meg a hét szamuráj, ugye, tehát hogy mert ugye a hétmesterlövész is egy Kuroszavot talán. Nem. Sípoljuk ki. Hogy igen, nem, de ez a lényeg, hogy az is remake. Igen. Az is remake, de hogy ezekből nyilván van egy western nyilván a Star Warsban, hogy ez úgy lett összegyúrva, hogy ez mintha már egyébként működött volna, és azért vannak ilyen élményeid, amikor kapsz egy filmet, érzed, hogy ugyanazokból a darabokból van, mert egyszer már bejött neki, és valójában nem tudja, hogy melyik részlet működött, ezért mindegyikből akkor beletesznek egy kicsit. Az összes Adam Sandler film egy remake. Hogy Adam Sandler lies. És hogy tudták mindig az beszervezni összes. Az Adam Sandlert? Igen. Mint ahogy... Mindegy is, ezt ki sem mondom, inkább még azt mondanám, hogy az milyen szép viszont, amikor egy történet annyira megállja a helyét, hogy színdarabból film, és a filmből még feldolgozás, és aztán mivel a mi generációmban én már csak a feldolgozást láttam, elhiszem, hogy ez az eredeti egyébként. Ez például az Oscar, ami csúfos bukás, egyébként szerintem csodás. Az újévi Sylvester Stallone-vel ugye a főszerepben, ami eredetileg egy francia film, Louis de Funès-vel a főszerepben. Funès. Pláne, hogy ebből se vagyok jó, és eredetileg meg még korábban egy színdarab, ha jól tudom. Tehát azért ez nagyon szép, amikor erre büszke lehet azért. Ez már inkább adaptáció kategóriába esik, tehát mit tudom én mondjuk a Fleabag-et, vagy ezeket nem lenném ide. Majd, hogy nem, itt mondatról. A Fleabag az egy adaptáció? A Fleabag-et ugyan, de jó ismered a Fleabag-et. A Fleabag-et azt... Lágyat kétszer láttam, szóval zseniális. A főszereplő írja, Phoebe Waller-Bridge, azt hiszem, és neki ez eredetileg egy színpadi monodrámája volt, és a más, és a, azt hiszem, hogy a másik is egy színpadi darabból alakult ki, amit ugyanabban az évben csinált a Crashing című sorozata. Azt nem néztem meg. Egyébként azért szerintem a remake kategória inkább amúgy egy ilyen, hát nem is szitok szó, de nagyon sokan megnézzünk remake-eket, én is megnéztem számtalan remake-et, de már csak a kíváncsiság miatt is, de azért valahol mégiscsak az volt, hogy akkor oké, meg akartátok spórolni az eredetit, meg a kreativitást, az eredetiséget. Az egyik legrosszabb ilyen szempontból szerintem a Point Break, ahol nyilván tovább... Az a szörfös? A szörfös. Az is egy remake? Nem, annak a remake-je. Tehát az már egy jó film hát volt. Ez az. Ez olyan, mint amikor azt mondják, akkor hogy... nem tudtuk a hullámokat úgy CGI-ozni, igen, de most. De most, és akkor tudod, amikor belerakunk még vagy 4-5 ilyen extrém sportot. Aha. De a Keanu egyébként nem öregedett, úgyhogy vele le lehet forgatni. Vele lesz, de gondolom, igen. Nem vele forgatták le. Nem, viszont... Még mindig 23 éve. Igen, ő is ott volt, de hogy nekem az jutott eszembe. Ő ilyen nagy öreget játszik? Nem, csak hogy vele forgatták erre, akartam, de nem, semmi köze nem volt hozzá, úgy tudom. Viszont ez a tényleg, hogy az már kész volt, tudod, amikor... De nem lett jó? Nem. Mert akkor az első része szörfös, a második viszont nem, szarfos. Ugye az első film, az első a Point Breakben, ugye a szörf és az ejtőernyőzés, de leginkább a szörfről szól az egész, mondjuk ott van egy második szerelem, ott a főszereplőknek az ejtőernyőzés, illetve a harmadik talán akkor az hobbi jelleggel, igen, a bankrablás. A pénzügyek világa. Igen, így van. A monetáris politika. Így van, és akkor ezt olyan szinten tolták túl a ilyen szvagioló irányba, ugye a kor szellemnek megfelelően, hogy ilyen borzasztó lett szerintem. Nyilván kötelező elemként éreztem. Mint a Baywatch film. Nem, hát az legalább vicces valahol. De nagyon tré volt. Na mindegy. Jó. De egyébként pont ez a jó meglátás, hogy az már kész volt, hogy annak idén egy, és bocs, hogyha már te hallottad, hogy egy szakács, sőt, séf, hogy így mondjam, ismerősöm mondta, amikor dicsértem az étteremben, hogy milyen finom ez a kukoricakrémleves, hogy mondta, hát ezt bármikor te is otthon meg tudod csinálni, mondom, azért nem biztos. És akkor, de elkezdtem mondani, hogy akkor a húsleves alapléve, mi? Van otthon húsleves? Akkor már nem főzök. Tehát, hogy akkor meg vagyunk érkezve. Na most igen, ilyen volt a point break, hogy az már kész van. Abból főzni bármit felesleges volt szerintem, és mai napig szerintem egy nagyon jó a koncepció, és megállja a helyét, és érdekes, szoktam ezt emlegetni, hogyha erről kell beszélni, nagyon ritka, hogy kell, hogy a Catherine Bigelow-nak az első filme, tehát milyen az, amikor első filmesként ilyen ember, tehát benne volt a Red Hot Chili Peppers is egy picit, mint ilyen mellékszereplők, ugye, gondolj bele, hogy milyen az, amikor így ilyen statisztákkal dolgozgatsz együtt, mint első filmes rendező, és kifejezetten jó ilyen akciómozi lett. Nem segített semmit az, hogy igen, CGI-oztak óriás sziklákat, hogy még snowboardozhassanak is a szereplők a remake-ben. Nem segített. Aha, fölösleges volt. Néztem olyan filmeket, amikről azt mondják, hogy jobb, mint az eredeti, és ezekkel mondjuk itt felírtam azokat, amikkel egyet is értek. Uh-huh. A Sepp helyes arcú például ilyen, tehát nem tudják, hogy az Al Pacino-s verzió az már egy remake, sokan. Tényleg. Igen, az már egy remake. A Légy ilyen. Uh-huh. Uh-huh. Az megvan. Tégla, Scorsese-től. Na, én a téglát nem gondolom, hogy jól sikerült volna. Azon kívül, hogy az utolsó jelenetben a háromrészes eredetiben a nagyon szigorúan piszkos ügyek, vagy mi volt a címe, az utolsó jelenetben, amikor egyszerre mutatják a két kult szereplőt, akkor már nem tudtam sajnos megkülönböztetni őket, de olyan, komolyan mondom, egy délután alatt végignéztem a három darab három órás filmet, mert annyira így visszaszaradgáltam a Corvin mozi Odeon TK-jába, ahogy megnéztem, jöhet a következő. Ehhez képest így az amerikaiak csináltak belőle egy ilyen gyorsan tudsz vele végezni. Nekem nagyon nem adta az, hogy ez ugyan az a film. Jó film a Tégla, de nem annak a filmnek a remake-je. Szerintem annyira hasonló. Függ attól, hogy ki vagy, tehát hogy melyik földrészen nőttél fel, mert nekem, én először a szigorúan piszkos ügyeket a Titanic filmfesztiválon láttam, szerintem még élő szinkronnal, tehát hogy valaki tolmácsolta. Ne. Ezt gondolom fülesbe. Hozzáadott az élmény. Én ennél korábban semmi, láttam, mint te, és akkor még zongorázott de hozzá de egy író előkésemben. Ezzel nem ez volt a lényeg, mert akkoriban jártunk minden hülyeséget, megnéztünk, nem ez a lényeg. Azt akartam csak ezzel mondani, hogy nem mindig szerintem érkezett időben a tolmácsolás, ez az egyik. Másrészt, hogy én tényleg gőzöm sem volt, hogy itt egy darabig nem is tudtam, hogy kettő emberről van szó, és az én rólam egy bizonyítvány sajnos, mint ahogy annak idején megkérdeztem. Én is szégyellem, de muszáj kimondani, hogy sajnos ez igen. Egy valós probléma, én nagyon örülnék annak beépült a képességnek. Ki? Tudod, én kérdeztem, beépült ki? Hát olyan, mint az... hogy ez erről szólt. Hogy a Squid Game-be tudod, hogy minek volt rajtuk a maszk. Tehát azt sem értettem először. Úgy voltál vele, mint a gyaloggalobban az őröknek, amikor megpróbálja a király, vagy kicsoda elmagyarázni, hogy nem szabad a herceget kiengedni a szobából, és akkor egy olyan 8 perc beszélgetés után jön rá az egyik őr, hogy nem a másik őrt kell megakadályozni a szökésben, hanem a királyfi. Tudod, gondoltam, milyen hülyeség is őt őrizni, amikor ő amikor ő pontosan. És így voltál mondjuk a második résznek a hatodik órájánál jöttél rá. Ez még csak az első, ez még csak első rész, ugye akkor még csak, tehát nem is tudtam, hogy lesz több, de hogy én teljesen összezavarodva, nekem úgy magyaráztak el tényleg utólag, hogy mit láttam, úgyhogy ahhoz képest biztos, hogy jobb nekem a tégla, de ha nem lenne ez a kulturális nagy különbség. Ez egyetlen nehézségben a befogadásában. Szerintem sokkal, sokkal korrektebb az egész timing egy ilyen, hogy mondjam, tulajdonképpen sorozatnak megfelelő időtartamra van kifuttatva. Tehát az a három darab, három órás film, ez így együtt tulajdonképpen a 12x48 perces sorozat, vagy valami, jó, nem számoltam nagyon pontosan, de érted, hogy mire gondolok, jó, hogy rendesen egy regény hosszúság van hagyva arra, hogy értelmezd a karaktereket, és egy kicsit izébe vagy ilyen Donnie Brasco-ban, hiszen az egyikük az a mafiába beépülő rendőr. Nem tudom, szerintem ugye egy sorozatnál az, hogy megnézed, hogy milyen beatek vannak a sztoriban, amiket így meg kell ütnöd, ez most tükörfordítás lett, maradhat. Tehát, hogy az, hogy milyen az íve az egész cselekményednek, az teljesen más, hogy néz ki, mint egy filmnél, és szerintem az egy külön képesség kell, hogyha mondjuk egy 12 epizódos sorozatban te azt tud mondani, hogy akkor én tudok belerakni 12 olyan dramaturgiai pontot, ahol kötelező véget cliffhangerek? Hát nem kötelező a cliffhanger, csak tudod, hogy legyen valami, hogy rá tud mondani arra az epizódra, azért, hogy nem az van, hogy letelt a 20 perc, vagy a 40 perc, és akkor vége, hanem hogy az az az epizód, hogy ez amelyik... Így egy egész amúgy egység önmagában. Igazad van, hogy más a ritmusa. Mert mást vársz tőle, azt kell ott hagynod, hogy félbe tudja hagyni, de hát visszajöjjön, míg a filmnél dolga, elvárhatod, hogy ő most ezt a 3 órát vagy rátszánja, vagy elkapcsolt, és nem fogja végignézni. És akkor gondoljatok bele, hogy azok a sorozatok, és én általában, ha sorozatot nézek, akkor ilyet szoktam nézni, ami megtörtént, az alapsztoria, tehát nem lesz belőle még egy évad, hogy ott is meg kell ezt oldani, hogy adott. Tehát van egy dolog, amiből nem tudsz eltérni, hiszen ez történt. De van, mégis hát megoldják. A Jeffrey Dahmer letartóztatásáról sikerült egy szerintem túl sok részben álló sorozatot csinálni. Sok így megmutattak pár gyilkosságot. Egyébként ez szerintem azt tök jól bizonyítja, hogy például van a Sherlock című sorozat, Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, egy évadban 3 epizód van, minden epizód 1,5 óra. Joggal merülhetne fel, hogy ezek miért nem, valószínűleg megérősebb is lett volna a kasszáknál, hogyha ezeket mozifilmként mutatják be. De hogyha az ember megnézi, akkor rájön, hogy ez nem 3 film, ez egy évad. A 12 majom az is egy remake. Egy 62-es francia rövid filmből készült. Fogalmam nem volt. De például ez részemről mondjuk nyilván a jókat erősíti, de nem úgy a jókat, hogy az egyik jobban tetszik a másiknál, mert nem láttam a francia rövid filmet, csak érdekes, hogy ez egy remake. És az embernek mindig az marad az eredeti, amit először látott, ugyanígy van a popslágerekkel, hogy szembesítenek vele, hogy gyakorlatilag az összes francia house zenét azt a Chic zenekar írta a 70-es évek közepén, csak alátettek egy dobot, akkor is úgy vagy vele, hogy de nekem a Mojo-tól tetszik a Lady, tudod, meg a Spillertől a Groove Jet, meg a mit tudom én, micsoda. És nem kell feltétlenül összehasonlítanod a kettőt ahhoz, hogy azt mondd, hogy jó, és szerintem beszélgessünk arról, hogy egyébként miért tökre valid az, hogy remake-et készítesz. De azt gondolom, hogy van a remake-eknek egy legitimitása egy dolog miatt biztosan. Ez pedig az, hogy azt az üzenetet, vagy azt az élményt, vagy a történetnek a nagyszerűségét, amiben valamilyen erényre, vagy hősiességre felhívják a figyelmet, és gyakorlatilag híveket toboroznak hozzá, és hogy hitet építenek az emberben, hogy más nem azt, hogy föl tudsz emelni egyik szárnyút a zöld kis kezecskéddel, a paprika füleiddel, hanem az, hogy érdemes kitartóan rendesen viselkedni, mert ezek az emberek nagyszerűbbek, mint azok, akik nem azok. És ha ez elfárad technikailag, elfárad a színészi ripacskodásban, amin az érzed, hogy az ugye csökken a 40-es vagy 30-as évektől, tehát már a néma filmektől is megfigyelhetően monoton csökken a ripacskodás a vásznon. Én azt gondolom, hogy ez kicsiben Magyarországon is történik, tehát hogy mi még mindig ripacs módon színészkedünk a vásznon, én is, de javul csak bazi lassan, de hát ez egy évszázadig tartott, vagy legalább 50 évig az amerikaiaknak is. És amikor elő akarsz venni egy történetet, és azt szeretnéd, hogy a 15 évesek, 25 évesek is elmerüljenek benne, nekik nem alkalmas erre a 40 évvel ezelőtti hónajszőrös, hajlott hátú, rosszfogú, furcsa módon élő, nagyon hülye mondatokat használó közeggel. Hát meg és a túl hosszú jelenetekkel. Igen, az is lehet, hogy kicsit TikTokba kell lenni, meg pörgősebbnek kell lenni. Tényleg lehet, hogy nem engedhetsz meg magadnak egy olyan fajta timingot, amire a Hitchcocknak mondjuk még volt ideje, de azt már valaki nem nyeli le. És azt gondolom, hogy ha az jó az a történet, akkor ez bizony csinálni kell, és mi több, soha nem is csináltunk más. Tehát, hogy minden dráma az a görög drámairodalomnak az újrafeldolgozása. Úgy, ahogy azt mondod, hogy akkor az oroszlán király a Shakespeare, de akkor a Shakespeare az egyébként, tudod, visszavezethető az eredeti néhány témához, hiszen valójában 20-valahány nagyszerűen jó vagy bölcs, vagy nagyszerűen rossz vagy ostoba érzés és ösztön létezik, és hogyha ezt is még tovább deriválod, akkor valójában csak három, és ezekről szól minden történet a világon, és egyébként ide vezethető vissza a marketing, meg a politikai kommunikáció is, hogy ezt a, tudod, ha eleget tudsz az emberi elméről, akkor tudsz vele játszani is, és a kérdés már csak az, hogy milyen szándékkal teszed. És az, hogy ezeket a gondolatokat, meg ezeket az érzelmi hullámokat benned kialakítsák, kicsit meglovagol, tudod, megformatálódj belülről, hogy láttad már ezt a fajta történetet is, és mégsem a te sorsod, de tudod, magadénak érzed meg ezt, meg ezt, meg ezt, és így elvégezted az iskolát abból a 25 alaptörténetből, ami a gyűlöletről, a féltékenységről, a bűnről szól, tudod, a tudatlanságról, a megbánásról, a bocsánatkérésről, ez egy véges sor, hogy mikről szólhatnak. Ha elfáradt az a prezentáció, ahogy ez 1967-ben kinézett, vagy érted, a Kramer kontra Kramer lehet, hogy nagyszerű, de a Marriage Story az most jelenleg azt hiszem, hogy aktuálisabb a történet arról, hogy milyen egy válás belülről. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ne csapjak le a politikai kommunikációs félmondatot, vagy hiszen a Robi székében ülök, ja, tehát megtehetném. Fél műsort már megeszi ez csak a hát, csak nyomorult hát, társaság. Mégiscsak a Robi székében ülök, tudod, de hogy nekem, én nem készültem ilyen listával, de most, hogy hoztad a gyökereket, nyilván kettővel az ókori drámák után ott van rögtön akkor a 96-os. A politikusokra utálsz a gyökerekkel. Így kötöttük át. Igen, tehát, hogy a 96-os Rómeó és Júlia, amit lehet nagyon szídni, de nekem... A Lurman? Vagy az ausztrál volt talán a rendező, a DiCaprio-s. Az nagyon jó nekem. Szerintem is. Én szerintem is. Tehát lehet, Bandaháború. Igen, tehát szerintem az nagyon szépen berakta a 2000-es évek világába, 96-ban már egyébként, tudod, ahol tekesek szállnak ki helikopterre. Az a Bazlurman, csak mert kicsit ez gicses, de egyébként jó. Abszolút. Az előbben is kezdtem, hogy lehet, meg sokan szitták, és gondolom nem véletlenül, hogy van az egyik oldalon egy ilyen győzike rokokós dizájnú család, a másik oldalon meg van egy szintén nem feltétlenül a legszimpatikusabb külsőségekkel rendelkező gyakorlatilag maffia család, és ez gyakorlatilag mindkét család a bűn köré épül. Az eredeti történetben ugyanazért nem így van, de hogy tényleg berakta egy olyan közegbe, amitől nagyon jó fogyaszthatóvá vált, és ráadásul úgy, hogy amúgy meghagyott benne nagyon sok olyan dialógot, ami meg Shakespeare-i. És ez ilyen kicsit ilyen diszonáns. De nem az összeset? Ezt nem tudom. Látod, ez jó bár kérdés. Lehet, hogy amúgy lehet, hogy az összeset. Akkor viszont rémekben érezted volna. De ezt most azzal szemben mondod, hogy mondjuk akár a 90-es évek végén, a 60-as évek végi Cefirellit már nem tudtad hát úgy magadénak érezni. Hát azt a harisnyás izért már nem. Tehát már mi sem. Meg ott is az apja az valami nagyon blöd módon színészkedik, pedig az egyetlen jó színész az egészben. És hát meg ilyen, tudod, én nem tudom, tudod, ezek a művirágnak öltöztetés, meg nem tudom. Tehát nem, akkoriban nyilván volt valami alapja a festményeken, a korabeli Instagramon nem véletlenül ábrázolták úgy ezeket a fodrosnyakú cuccokban az embereket, de hogy az már az én gyerekkoromban is egy ilyen, az olyan, mint a bábszínház. Hogy ez de Minyon alá nagyon jó az. Igen, Minyon alá nagyon pontosan, tehát hogy ez egy bábszínház, és úgy is éreztem, úgy is láttam, viszont ez a 96-os verzió, ez szerintem még talán mai napig megállja a helyét, és azt gondolom, még a mai fiatal... Ebben tévedünk, ahogy öregszünk. Hát valószínűleg igen. Zoli, erre egy dologra az kell annak emlékezni, ahogy öregszel, hogy ez az, ami nem jó, igaz. Igazad van, valóban, szinte biztos, de... Megint csak mondom, eltelt hogy 96-ban az egy nagyon gyorsan vágott filmnek tűnt, vagy nagyon gyorsra vágott jelenetek is vannak benne, kifejezetten kapkodós, kamerakapkodós és újszerű, és lehet, hogy igen, ez is már kikopott és megöregedett. Kicsit MTV-s kicsit volt, de már hány éve nem vagyunk MTV-sek úgy hát, egyébként. Tudjátok, hogy az 1930-as években milyen hosszú volt egy átlagos angol nyelvű filmben egyetlen kitartott shot? 12 másodperc. Ma ugyanez a szám, 2,5 másodperc. Hát én azt is soknak érzem. Már szerintem kevesebb. Szerintem már kevesebb. Tehát nem úgy sok, hogy engem az zavar engem. Tehát, De ez például valami, ami indokolja adott esetben azt, hogy remékelj vagy adaptálj valamit ismét, hogy nem csak a CGI-t tudod a dűnében fejleszteni, hanem egyszerűen az embereknek az igényeire lehet szabni, és ugyanez például a szövegkönyv átírása. Voltam egyszer a Nemzetiben egy Don Quixote előadást nézni, a Revicki Gábor és a Bodrogi Gyula voltak a Don Quixote és a Sancho Panza benne, és az eredeti szövegkönyvvel játszották, ráadásul spanyol. Egy gimnazista osztálynak, igen, de hogy úgy értettem, egy gimnazista osztálynak, akik mi voltunk, és elképesztően rossz volt. Tehát, hogy senki nem értett belőle egy rohadt szót se, és amikor megvan ez, hogy így a Bodrogi meg a Revickin, akik azért tudnak színészkedni, érzed azt, hogy így mondja a Revicki, hogy hát Sancho Panza, látod ott azokat a... Ezek szerint a Revicki csillagokat, volt a Don Quixote? Igen. Ja, nem tudtam, hogy melyikük lehet, ki voltak ők is, látszott, hogy felejtett. Ez a túl arhaikus szöveg, ez nem tett jót neki. Ezzel szemben, ha már Shakespeare-ről beszéltünk itt az előbb, nem olyan rég láttam a Kertész utcai Shakespeare mosót az Örkény Színházban. Fantasztikus volt, de tényleg egy olyan korhű adaptációja volt, ennek Závada Péter írta. Kertész utcai Shakespeare mosó? Igen, ez egy Romeo és Júlia adaptáció. Akkor lehet, hogy Shakespeare írta előtte, amit egyébként most már nem is biztos, ugye, hogy ő volt, de ez most mindegy is, és akkor ő pedig átírt a napjainkra, ha jól értem. Változtatott némiképpen a sztorin is, főleg a kifutásán, de egy nagyon innovatív előadás volt, és látszott, hogy, hogy talán jobban átfonja a modern kor, mint amennyire azt szokás megengedni magunknak, amikor reméket készítünk mondjuk az eredetivel szemben. És volt benne mesztelen férfi test és Fidesz kritika? Volt benne mesztelen férfi test, Fidesz kritika, nem tudom. Nem, csak nem, hogy az Alföldivel összevesem, hogy most tényleg el kell ajánlulni, csak mert szeretjük az AKPH-t, vagy amúgy így... Szándékosan provokatív volt egyébként ez az előadás, de mindegy, most csak az állításom, mert hogy... Mert könnyű összetérteni hogy legalább, de most lehet azon összeveszni, hogy ez így jó előadás volt-e, vagy nem. Nem veszünk össze, mert én meg nem láttam, szóval kussolját. Nem veled, hanem a kommentelőknek mondom, hogy írjátok oda le, légy szíves. Én ne írjátok le, csak veszetek össze, az gyorsan. Igen. Igen. De hogy minden esetre nem volt unalmas, ami nem volt elmondható a Cervantes Don Quixote. Hogy az, bocsánat, nagyon röviden, azt hiszem az egyik első olyan irodalmi emlék, ami fikció. Tehát, hogy a Don Quixote-nak ez az egyik jelentősége, hogy tudod, egyszer valaki, mint a Ricky Gervaisnek az Invention of Lying című filmjében, ami egy olyan világról szól, ahol nem tudják, hogy amúgy hazudni is lehetne, ehhez képest a Cervantesnek ez volt a művelete, hogy nem történetírás, meg lantozzuk a háborús nagyságaitokat, meg hogy hogyan vágtátok, miszlikbe kell aprítani kettékelőket, hasítani sztátok a közel-keletieket a kereszténység nevében, és a többi, hanem nem egy háborús napló, hanem hogy mi lenne, ha írnék egy olyan történetet, ami nem történt meg, és tudod, így állhattak, hogy ője vagy, hát azt nem szoktunk olyat csinálni, és ma meg ugye hát eléggé adjuk a fikciót. De ettől még... Tehát például a görög drámák, hát ezek is fikciósak voltak. Csak ott össze van mosva szerintem úgy, ahogy egy csomó mitológiában, a vallásban is össze van mosva, hogy ez megtörtént, vagy nem történt meg, és azt hiszem, hogy a vannak olyan jelentős filozófusok is, akik valójában név nélkül írnak valakiről, aki valamit gondolt, de valójában azok ők, de nem a saját nevükkel gondolják ki, és aztán úgy maradt fenn, és nem tudod, hogy akkor az egy létező vagy nem létező személy, de tudod, aki kitalálta, az létező személy volt, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mi a helyzet. Egyébként sokkal korábbra nyúlik vissza, mert a Decameron az az 1300-as években író. És miért a Don Quixote 1605. De az itáliai a Don Quixote meg ilyen... Az spanyol. Aha, lehet, hogy akkor a spanyol nyelvű, vagy lehet, hogy ami latin, írásban latin. Fennmarad, lehet, hogy a... Lehet, hogy a Decameron az, lehet, hogy maradt a Decameron is fel. Írásban fennmaradt. De az ilyen nagyon... Hát igen, az nagyon más. Ilyen... irodalomkönyvekben. Az ilyen félpornó volt az a Decameron, nem? Szóval ilyen... Pajzán történeteket próbáltak. Az első novellás gyűjtemény volt, de nem annyira klasszikus értelemben, tehát ugye a pestis járvány idején játszódván 100 sztorit ír le, de úgy, hogy az első az a keret sztori. Uh-huh. Tehát az, hogy elmegy ez a 10 fiatal 10 napig elvonulni a aha. pestis elől, és minden nap mindenki mond egy történetet, és az egyik nap egyikük nem, és így jön ki a 100. De nem, tizen nem lehetnek ott a csak 8-an, azt hiszem a Covid korlátozások közben, és Zoomon van. De és hogyha esküvő volt, eljátszottál. Az, hogy 2,5 másodpercre szűkült az egy darab vágás nélkül mutatható bármi, úgyhogy ott voltak olyan filmek, amiben ilyen egy 12 perces ilyen steadicam-es shot van, és még ezt még a 90-es években még értékelték, meg valószínűleg ma is az ilyen látszólag egy kamerás, meg a ténylegesen egy kamerás, meg egy shotos dolgokat, de az, hogy 2,5 másodperc, és ez élvezhető, szerintem azért van így, nem csak a TikTok miatt, hanem a gamerkedés miatt, hogy te amikor 3D ilyen mi ez FPS játékot játszol, akkor kameraszöget váltogathatsz a gombokkal, hogy tudod körülnéz, meg messziről lásd magad, meg olyan kamerát akarsz, hogy a szemszögedből, vagy a tarkódtól vesznek, vagy távolabbról. Az autóversenyzősnél ugyanez a helyzet, tudod, hogy te egy ilyen bird's eye-t szeretnél, vagy ilyen full top nézetet szeretnél, vagy autó belülről, vagy az autó háta mögül szeretnéd magad kamerázni, és akár ezeket már a 90-es évek eleje környéki C64-es, meg PC-s test drive-ban is úgy volt, hogy válthattál kameramódot, és innentől, hogy mi a nézőnek ezt a kontrollt az interaktív műfajban, ami olykor nagyobb bevételeket hoz, mint egy mozifilm, tudod, a játékipar, ha ezt a kontrollt akkor odaadtuk, akkor ha itt nincs kontrolljuk, az az egyetlen esélyünk van, hogy fenntartsuk az érdeklődésüket, hogyha ciklik, tudod, iterálunk a kameranézetek között, és akkor az az érzése, hogy a teljes teret be tudta figyelni. De ehhez nem lenne muszáj vágni. Tehát, hogy... Mit kéne ilyen gömbkamerás, hiszen ezt mindenkinek a moziba lenne az ágyegér. Az HBO-n megy a Bill Hadernek, vagy ment a Barry című sorozata, aminek a harmadik, negyedik évadát már jóformán teljes egészében ő rendezte, és ilyen Wes Anderson-szerű, hosszú kitartott shotokkal dolgozik nagyon sokszor, ami, de ilyen akciójelenetek is vannak így, hogy az, ahogy mozog a kamera, ez adja a térbeliségét a dolognak. De például ugye a Hitchcocknak a Kötél című filmje, ami egy ilyen murder mystery, és akkoriban még csak 8 percet tudott ám venni egy kamera egyben, és ilyen hatalmas volt. El kellett rejtenie a vágásokat, mert azt akarta, hogy egy long shotnak érződjön. És úgy érezték akkoriban, hogy el is sikerült is. Tudod, amikor így csinál igen. valaki, és nem volt a nézőnek, vagy úgy gondolták, hogy a nézőnek nincsen szeme ahhoz, hogy ezt kifigyelje, és lehet, hogy nem is volt, mint ahogy megijedt valamitől, aminek a, tudod, a frame per szekundum kinézete alapján világos, hogy nem igazi, mégis azt gondolja, hogy igazi, vagy ezek a bábfilm ilyen stop motion Godzillák, azok ijesztőnek hatottak, pedig az, ha valami gagyi a Star Wars-ban, akkor az gagyi. Ez a, tudod, ezeknek a tantaunoknak a mozgása. Tauntaun, de szerintem az is tök rendben. Mi a neve? Tauntaun, de ez most mindegy. Rosszul ejtettem. Nem, tantaunt mondtál, de tauntaun, bocsáss meg. Elnézést, kár volt közben szólni, mondja csak, folytass csak. De fonetikusan mondod, én meg olyan ja, te helyi, a dialektus. Ez nem tájszól, ez csak van egy diftongus benne, mint az augusztus elején. Augusztus. Egyébként annak idén volt egy ilyen inkább mutatvány számban menő film, hogy 4 részre volt osztva a vászon, és talán ez is a Titanic Film Fesztiválon kúszott be Magyarországra, és sehol máshol, vagy semmilyen formában. Nem, a Lola Rent? Nem. És ahol az volt a nagy mutatvány, és tényleg történet szempontjából nem tudom mennyire jó, már semmire sem emlékszem, de inkább csak a mutatvány, hogy a 4 kis négyzetben zajló jelenetek vágás nélkül időnként találkoztak. Igen. És hogy akkor ez egy csodamenő. Csodamenő. Most meg ugye tényleg az van, hogy nehezen tudsz rávenni millenniál meg a fölötti generációk az arra, hogy végignézzenek hosszabb filmeket, amelyekben ilyen hosszú sorozatok vannak, és szerintem amúgy nem feltétlenül az FPS, biztos az is belejátszik, de inkább ez a folyamatos inger igény. Tehát tudod, hogy egyszerűen gyors a lecsengése mindennek. Mm-hmm. Tehát, hogy mm-hmm. látsz valamit, mm-hmm. akármennyire szép, akármennyire elképesztő látvány, nagyon gyorsan cseng le, és már nem érdekes. És kell a következő inger. És ez, hogy mennyi idő alatt cseng le, ez egyre gyorsabban történik meg. Igen, csak szerintem más eszközök jók, más dolgok érzékeltetésére. Tehát, hogyha azt akarod, hogy átélje az élményt, mondjuk a néző, akkor jó az, hogy gyorsak a shotok, és gyorsan váltod őket, bár akciójeleneteknél nagyon zavaró lehet, mert talán ott még arra is nagyobb, arra még nagyobb az igény, hogy értsed, ami történik, és ne érezzed. Hát, bárki el tudná magyarázni bármelyik akciójelenetet, bármelyik Transformers filmből, tehát ott semmi nem látszik. Ott tényleg csak az, hogy tehát nem is tudom, hogy... Jó, de érted, robot és kamion egyszerre. Igen, okay. Kamion vagy robot? Robot vagy kamion? De hogy tényleg az rengeteget dolgozhattak rajta. És kiderül, hogy tort. De, és akkor nézed, és nem írgalmat. Micsoda? És kiderül, hogy torta. Belevágnak. Robot vagy kamion? Torta. Oké. Okay. Jó, mindegy, ez is egy évtizedes élmény most éppen, hogy valami torta. Na, hogy sokat dolgozhattak rajta, ezért nekem illik élvezni a filmet, mert annyit dolgoztak rajta. Hát azt azért nem mondanám, nem akartam így ide kifutatni, csak azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy semmit nem látok én hosszú másodperceken keresztül, és a hosszú másodperceken keresztül úgy, hogy rengeteg shot van egymás után, és nagyon sok szerver izzadt, hogy kezd kipréselje magából ezt a látványt, és ehhez képest fingom nincs, mi történik. Aha. Csak a végén derül ki, hogy valaki győzött. Uh-huh. Ez volt az élményem a Transformers. De nem volt ez az élményed akkor mondjuk a Gladiátor közben, ami szerintem talán az első 21. századi, nem tudom mikori film volt, ahol ez a ha csata van, akkor remegjen a kezünkben a kamera. Ja, ja, ja. És szerintem ez egy nagyon jó eszköz volt. Ha az téli tudósítás. Aha, igen, hogy szerintem ez valóságosabbá tette, de ehhez az kellett, hogy technikailag megvalósítottuk azt, hogy biztos képet tudunk adni kézből kamerázva, ezért már nem kell ehhez alkalmazkodnunk, úgy, ahogy mit tudom én, 1990-re a stúdiófelvételek hangminősége olyan lett, hogy olyan, mintha igazi lenne, ezért el lehetett kezdeni összedörtizni a felvételeket, mert akkor most már ez a feladat. Ugyanígy a filmezés, hogy tudod, a helikopteres steadicam, meg a heveders steadicam, meg most már ilyen gimbalok neked is lehet otthon, ezért most már adjunk hozzá egy olyat, hogy rászkodik a kamera, és szerintem ezt utána tovább is vitte a Band of Brothers hasonlóan, és én nem tudom, nekem hozzáadott az élményhez az, hogy úgy csinálom, mintha nem sikerült volna föl. A Night of the Living Dead 1968-as, és ott ezt már használták. Igen, azért mondom, hogy ez egy újra feltalált valami, szóval igen, hogy kérdés, hogy a stáb is veszélyben van-e, tehát hogyha az a filmes eszköz, ami ez az a fajta ansnitt, amikor belóg egy ág, tehát valaki figyeli azt a bugyiban lévő, pólóban lévő nőt az erdőben, hiszen miben mennél, ha nem abban, de a horrorfilmben ugye muszáj fehér neműben meghalni, vagy túlélni, akkor így tudod, fölmerül benned, hogy most akkor gyilkosnál volt egy kamera, és odaadta végén, hogy ezt is rakjátok bele, vagy valójában csak át akarnak verni, vagy hülye az operatőr, és nem bírta fölvenni úgy, hogy ne legyen előtte egy fa. Na, de hogy nyilván ezzel a feszültséget keltik benned, tehát az, hogy úgy csinálunk, mint az operatőr, az a film része lenne, nem a stábé, azért az nem egy újdonság, csak ugye ezzel hogy élsz, az kérdés. Volt egy hamár remake-ek, és akkor itt oda lehet kapcsolódni, hogy a Rec című spanyol horrorfilm például ilyen volt, ahol az operatőr konkrétan... Az a talált memória kártyákból össze... Egy házban lezárják karantén alatt, és akkor oda bemennek, és ennek van egy amerikai remake-je például, aminek Quarantine ez a címe. Én úgy érzem, hogy a horrorfilmeknél ritkán sikerülnek például jól a remake-ek, de mondjuk a Kör vagy azok pont olyan példák, amik szerintem jobban megállják a helyüket. Remake-ben? Hát nem, vagy ti ezeket nem tudom, láttátok. Én ezeket Japóban jobban szerettem. Mint de az eredeti az nem japán, az a Tim Curry volt a Pennywise. Miről ne, az itt beszélsz. De a kör az japán. Körre gondoltam. A kör az japán, és az angolul ring, és japánul meg ringu. Ennyi a különbség. Igen, a japánok minden másra hangzóra végződő szónak a végére tesznek egy egyik betűt, kedvenc vagy valami Instagram hasonló. Oldalom a japánnak hangzó szavak, ahol olyan dolgokat raknak ki, hogy Szikora Robi. Bármilyen. Anyukám, Aniko például. Tehát, hogy anyukám japán. Vagy Aniko. Aniko. Aniko. Egyébként. Hogy ügyesen mondod, persze. Úgy tudom, hogy a Titánok harcát azt remékelték 2010-ben, ez valamilyen 80-as évek elején ilyen, hát tudod, ilyen, van benne ilyen medúza, meg mindenféle ilyen mitológiából származó, Bossz. Meg a Sony Tristar logójából az a szárnyas ló, tudod, és, ne, és ha nem de, is ad, de valami olyan szinten gagyi, hogy ha most szavaznunk kéne, hogy a remake lett-e jobb, akkor pedig nem láttam, akkor igen. Valóban, hát nekem van egy kis ilyen Godzilla vonzódásom is, és ezért az összes Godzilla filmmel kapcsolatos ilyen plakát, meg kis, szóval van egy ilyen szép összefoglaló albumom, és nagyon szépen látszik azért ezeknek az evolúció. Én nagyon szeretem egyébként azt a hangulatot, amikor egy szobában építik fel Hongkongot azért, hogy lerombolhassák ilyen lények. Akkoriban nyilván... Az amerikai vezérkarra gondolsz? Ja. Igen. Ők is játszák. És egyébként ilyen molylepke, mert tényleg, amit nem is tudom, hogy mehetett át egy bármilyen kreatív tíme, hogy legyen ezek közt a lények közt egy óriási moly. Zoomoljunk rá egy létező rovarra, és mondjuk azt, hogy az nagyon nagy nagyon volt. Nagy, és jöjjön a szeméből lézer, vagy valami sugár, és ezzel megvagyunk. Tehát, hogy ez és hát szemlátomás bevált annyira, hogy a remake-ben egyébként az nagyon meghatározó karakter lett. Kosztümös filmeknek a remake-eiről nem beszéltünk, az Ocean's Eleven-ről nem beszéltünk, Majmok bolygója, a Különben dűbe jövünknek az olasz remake-je a Netflixen, a Dávid látta, én nem, a Total Recall, amit tök fölöslegesen újra forgattak, a Flatliners, az Egyenesen át, nagyon abból csináltak pár éve egy remake-et, a Martyrs nevű egyébként szerintem csodálatos, de rejtett üzenetű horror, ami 2008-as francia-kanadai film, és 2015-ben már készült egy USA szintén, nem? Írjátok meg, kedves és kedvesen hallgatók a kommentek közé, hogy melyikről mit gondoltok, hogy miért kellett, pedig volt már, köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Majd beszélünk róluk a remake-ben.